إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله قال الله تعالى ndugu zangu katika imani Allah anasema katika kitabu chake wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaykum hafadha wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi Allah ndiye mwenye mamlaka mwenye kuwatenza nguvu mwenye kuwaondolea kila ambalo wanaona wana uwezo nalo waja wake wote wayursilu alaikum hafadha na Allah anakuleteeni malaika wanaokulindeni kama anavyoleta malaika wanaohifadhi matendo yenu vile vile hatta idha jaa ahadakumul maut mnaendelea hivyo mpaka pale mmoja wenu anapofikwa na mauti tawaffatihu rusuluna malaika wetu wanakuja kumtoa roho yake wahum la yufarritun na hawafanyi uzembe wala hawafanyi uzembe wa aina yoyote malaika wetu wanapokuja kwa ajili ya kuichukua roho hakuna ubabaishaji unaoweza kufanya wewe ukawashawishi wao kama ambavyo hukumu za kidunia inavyotokea hukumu ikatafuta njia ya pembeni lakini Allah anawasifu malaika hawa wa hum la yufarritun hakuna uzembe wanaofanya bali ni kama walivyoagizwa na Allah subhanahu wa ta'ala fa idha jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun muda unapofika dakika haipunguzwi wala haiongezwi bali hata sekunde Allah subhanahu wa ta'ala katika hii aya anasema tawafatihu rusuluna, hawa ni malaika wengi wale ambao tunawatuma, hali ya kuwa mtoaji roho tunayemtambua ni malakul maut, ni malaika mmoja ambaye anayetoa roho, lakini Allah ametumia jamu, sio tawaffahu rasuluna, innama tawaffatihu rusuna wahum la yufarrithun. Picha iliyopo katika aya hii kwamba wanakuja malaika kuchukua roho yake imeelezwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ndefu iliyo katika sahih, katika musnad, la katika sunan Abi Daud, kwa isnadi aliyoisahihisha al-Allama al-Albani na wengine katika waliohakika hadithi, kwa isnadi iliyo sahihi anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, innal 'abda al-mu'mina, hii ni sura ya kuondokewa na roho zetu inayotajwa kwa upana ambao sitoweza kumaliza wote katika hadithi hii. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, innal 'abda al-mu'mina idha kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah, hakika mja ambaye ameishi katika misingi ya imani, ameishi kulingana na Allah anasema hivi tufanye hivi, mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kasema hivi tufanye hivi, akaishi kwa misingi hiyo, anapofika wakati ambao roho yake inahitajika kuchukuliwa, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, nazala ilayhi malaikatun minas samaa, anateremkiwa na kundi la malaika kubwa. Anasema bidhul wujuh, nyuso zao ni nyeupe, kaanna wujuhahum ash-shams, nyuso zao ni kama unavyoona jua zinavyong'ara, malaika walioumbwa kwa nuru kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, khuliqatil malaikatu min nur, malaika wameumbwa kwa nuru, Allah akaikoleza nuru katika viumbe hao. Wanafika hata kama mgonjwa alikuwa katika chumba cha giza, atashtuka kwa mwangaza mkali ambao unaingia wakati ule uzoea. Anasema ka'annahum ka'anna wujuhahum ash-shams, utadhani nyuso zao ni jua, bidhul wujuh ma'ahum kafanun min akfanil janna, wakiwa wamebeba sanda maalum zinatoka peponi, wa hanuthun min hanuthil janna, wakiwa wamebeba vile vile manukato yanayotoka peponi, hatta yajlisu minhu maddal basar, mpaka wanakaa wale malaika mbele ya yule ambaye inabidi ichukuliwe roho yake, wametanda kila kunakofika jicho lake, wametanda malaika. Subhanallah, huyu ni mja mwema. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, thumma yaati malakul maut, kisha baada ya kuzunguka malaika hawa waliobeba sanda za peponi, waliobeba manukato ya peponi, wamekaa kimya wanamsubiri mwenyewe anayetakiwa kuitoa roho katika kiwiliwili hiki, thumma yaati, kisha anashuka malakul maut, malaika ambaye ndiye mtoa roho, fayajlisu inda ra'sihi, anakuja kuonekana amekaa mbele ya kichwa cha huyu ambaye roho yake inatakiwa kuchukuliwa. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, malaiku malakul mauti anamwambia, ya ayyatuha an-nafsu at-tayyiba, ewe ambaye ni nafsi uliyoishi katika misingi mizuri duniani, ukhruji ila maghfiratin min Allah wa ridwan, leo toka hapa duniani, nenda uingie katika msamaha wa Allah. Allah amekusamehe mja wewe, ingia katika rehma ya Allah, Allah amekuridhia mja wewe. Fatakhruju tasilu, Mtume anasema roho inatoka, roho inatoka, roho inatoka katika wiliwili, kiwiliwili inatiririka, mpaka anafananisha kama unavyoona tone la maji linavyotoka katika mdomo wa birika, taratibu hiyo imeondoka. Allahu akbar. Fa idha akhadhaha malakul mauti, akichukua tu ile roho katika mwili, lam yadauha, wale malaika ambao walitangulia kufika pale na sanda na manukato hawaiachi tena katika mkono wa malakul mauti. Fayakhudhunaha, wanaipokea ile roho, hao ndo wanaobeba sasa, wanasafirisha, wanaipokea roho. Fayadhunaha, wanaiweka ile roho, fi dhalika alkafan, katika ile sanda walioiandaa, wa fi dhalika alhanut, na katika yale manukato yaliyochukuliwa kutoka peponi. Mtume sallallahu alayhi wasallam akafananisha harufu inayobaki pale ni harufu nzuri ambayo haijawahi kutokea, wewe hujapewa fursa kuipata. Moja kwa moja mlango wa kwanza wa mbingu, wa pili, wa tatu inafunguliwa mpaka mbingu ya saba. Allah anaidhinisha, uktubu kitaba abdi fi illiyin, andikeni taarifa za mja wangu huyo na daftari lake, wekeni katika watu wa peponi, wekeni huko. Taarifa zinapelekwa moja kwa moja, fatuadu ruhuhu ila jasadi, kisha baadaye inarudishwa roho yake katika mwili wake. Fayaatihi malakani, pale wanamjia malaika wawili, tayari ameshafukiwa. Fayujilisani hii, wanamkalisha, anakaa mja wa Allah katika kaburi lake. Fayakulani lahu, swali yanaanza pale pale, hali ndo ile ile, hao wanakuja wanamuuliza, man rabbuka, nani mola wako ambaye wewe ulikuwa unamuogopa wewe? Fayakulu rabbi Allah, anasema mola wangu mimi ni Allah, ndiye ambaye nilimweka mbele, nilikuwa namuogopa, nilikuwa namtii, amri zake zilikuwa ni sehemu ya maisha yangu. Wama dinuka, dini gani uliishi nayo duniani? Fayakulu atasema, dini yangu mimi ni al-Islam, ni dini ya Uislamu, dini ya kumnyenyekea Allah. Fayakulani lahu, ma hadha ar-rajulu alladhi bu'itha fikum, ni nani huyu ambaye aliletwa kwenu? Fayakulu anasema, Rasulullah, huyo ni mtume wa Allah. Fayakulani lahu, wanamuuliza tena, wama ilmuka bihi, ulimfahamu vipi? Fayakulu anasema, qara'tu kitaba Allah fa amantu bihi wa saddaqtu, nilisoma mimi kitabu cha Allah nikamwamini huyu kwamba huyu kweli katumwa na Allah, nikamkubali, nikamsadikisha, maagizo yakawa ni sehemu ya maisha yangu. Subhanallah, angalia haya mambo. Jibu hili linapotoka, fayunadi munadin minas sama, inatoka sauti kutoka mbinguni huko juu, an sadaqa abdi, ikisema mja wangu amezungumza yaliyo ya kweli. Faafrishuhu min aljanna, mtandikieni hapo matandiko yatokayo peponi. Wa albisuhu min aljanna, na mvalisheni zile nguo za peponi hapo. waftahu lahu baban ila aljanna, mfungulieni mlango mpaka peponi aone. Qala, anasema mtume, fayatihi, inamjia pale, min rauhiha wa tibiha, harufu na manukato, ladha nzuri ya muonekano wa pepo inamjia pale. Wa yuftahu lahu fi qabrihi madda basarihi, na anawekewa wasawa katika kaburi lake, akaweza kuona kila sehemu ambayo jicho lake linaweza kufika. Wa yaatihi rajulun hasanul wajhi hasanu thiyabi tayyibur rih, anaona anakuja mtu ambaye muonekano wake ni mzuri, nguo zake ni nzuri, ana harufu nzuri, ananukia. Fayaqulu lahu man anta, anamuuliza wewe ni nani? Yule anambashiria, abshir billadhi yasurruk, furahia lile ambalo leo litakufariji mno. Ana amaluka salih, mimi ndio yale matendo yako mema ambayo Allah amenitengeneza kama unavyoniona nikuliwaze. Mje anasema, rabbi aqimis saa, ewe Allah naomba ulete kiyama. Aliyoyaona, anaona kiyama kije ayaingie yale moja kwa moja. Hii ni hali aliyoitaja mtume sallallahu alayhi wasallam katika muonekano ambao mja aliyeishi maisha ya Allah anayotaka Allah ameandaliwa vitu kama hivi, kama alivyotaja katika Qur'ani, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika, wale waliosema mola wetu ni Allah wakaishi katika msimamo wa kisawasawa, malaika wanawateremkia. Alla takhafu wala tahzanu, msiogope na wala msihuzunike kwa chochote mnachokiata duniani. Wa abshiru biljanna allati kuntum tuadun, furahieni pepo ambayo mlikuwa mnaahidiwa. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya, sisi tulikuwa ni vipenzi vyenu nyie mlivyokuwa mnaishi duniani kwa maisha anayoyataka Allah, kwa maisha ambayo Allah aliyaridhia, tulikuwa pamoja nanyi. Subhanallah, huyu ni binadamu leo anakoroga kweli dunia yake, akhera yake kwa ajili ya dunia yake, anaivuruga mno dunia akhera yake kwa ajili ya dunia yake, ambayo vitu hivi vitakapomfikia kama hakuwa katika hali hizi, subhanallah, kama alivyomtaja mja wa pili, ambaye ni mja ambaye hakuweza kuishi katika maisha anayotaka Allah. Subhanallah, malaika wanakuja, mtume anawasifu ni sudul wujuh, nyuso zao ni nyeusi ti, macho sasa wakunjue wakuangalia hivi, subhanallah, utajua mwenyewe wakati huo kama umeme wa radi unakumulikia katika miili ya malaika weusi wa kutisha, maelezo siwezi. Wanakaa mbele kama walivyokaa kwa mja mwema, anakuja malakul mauti kama alivyokuja kwa mja mwema. Subhanallah, utowaji wa roho umetajwa katika sura, wanaziati gharqa, na apa kwa wale malaika, utoaji wa roho wanapoitoa kwa mja huyo, utoaji mkatan, hawana huruma. Subhanallah, fakaifa idha tawaffatuhumul malaikatu, watakuwaje hawa watu malaika watakapokuja kuchukua roho? Yadhribuna wujuhahum wa adbarahum, huku wakiwapiga nyuso zao na wakiwapiga katika migongo yao. Akhriju anfusakum, wakiwaambia hebu jitoweni hapo, tumekuzungukeni, hebu ondoka kama unaweza hapa kukimbia. Akhriju anfusakum, mauti hayo ambayo dakika yoyote yametuzunguka hivi hivi. Subhanallah, mbele ni kuzito ndugu zangu, dakika hizi tulizo nazo, muda huu tulio nao, na haya tunayoishi tukiyachezea kama ambavyo wengi wanayachezea, mtu huingia uoga akiambiwa hivi, lakini akitoka na matendo yale yale ambayo yatapelekea roho yake itoke vibaya, ndiyo anayoendelea nayo. Ubishi ule ule ndiyo anaoishi nao, kitakutoka hicho kinachokusumbua, wala hutakiona wakati huo. Ndugu zangu katika imani, malaika hawa waovu, astaghfirullah, malaika hawa wakali, malaika hawa wakali wanapokuja kuchukua roho ya mja huyu muovu, wanatafuta ipelekwe roho hii kama ilivyopekwa roho ya mja mwema kule mbinguni. Mbingu ya kwanza ifunguliwe hadi ya saba, ili itoke taarifa mbingu ya saba, tuipeleke wapi? Lakini ikijaribiwa tu kufunguliwa mbingu ya kwanza, ma hadhihi ruhul khabitha, roho ya nani iliyo mbaya ovu, tupieni huko, haina nafasi, imetangulia harufu mbaya huko mbinguni, haitakiwi kufunguliwa japo mbingu ya kwanza. Pale Mtume صلى الله عليه وسلم akasoma ile aya, innal ladhina kadhabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabu samai wa la yadkhuluna aljanna hatta yalija aljamalu fi sammi alkhiyati. Wale ambao wanazikadhibisha aya zetu, wanaleta kiburi mbele ya aya zetu, hawatofunguliwa japo mlango mmoja wa mbingu. Wa la yadkhuluna aljanna, na hawatapata fursa ya kuingia peponi, hata yalijal jam, mpaka apitengamia katika tundu la sindano ndo wataingia kama itawezekana. Kama ngamia atapenya akapita katika tundu la sindano, sindano hiyo hiyo unayojua na ngamia huyo huyo unayemfahamu, kama hilo litafanyika, basi wajenge matumaini ya kupata pepo. Kama wanaona haliwezekani, basi uwezekano wa kupata pepo au haupo. Roho inatimuliwa mbinguni irudishwe huku. Wa man yushrik billah, akasoma aya Mtume, na yule ambaye anamshirikisha Allah, fakaannama kharra minas samaa, ni kama yule ambaye aliyeporomoshwa, aliyeanguka kutoka juu, fatakhtafuhu at-tayr au tahwi bihi ar-rih, ani kama yule ambaye ameporomoka kutoka juu au amepeperushwa na upepo, fi makani sahihi, akatupwa ardhi ya mbali kabisa huko, hatozingatiwa, hatosikilizwa, roho yake fatuadu ruhu fi jasadihi, inarudishwa roho ikatiwa katika mwili wake, akiwa tayari ashafukiwa, ashatiwa katika kaburi. Wanamjia wale, man rabbuka, nani mola wako? Fayakulu ha ha la adiri, sijui. Pale ni Allah peke yake anayeweza kukusaidia, kama alivyosema yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit, Allah ndiye ambaye anawatia uwezo wa kujibu, anawawezesha kujibu wale walioamini, akajua hawa wameishi maisha ninayoyataka mimi. Allah peke yake ndiye anayekuwezesha ujibu. Wa yudhillu Allahu adh-dhalimina, na wale madhalimu Allah anawapotezea majibu, hayanyooki. La adiri, kila swali la adiri, la adiri, subhanallah, yatakayomkumba kuanzia hapo. Kwanza Allah anatangaza an kadhaba abdi, huyo ni muongo, fa afrishuhu minan nar, mtandikieni vya motoni, wa albisuhu minan nar, mvalisheni vya motoni, waftahu lahu baban ila nar, na mfungulieni mlango wa uone moto wa jahannam kuanzia hapo. Fayaatihi min rauhiha, fayaatihi min rihiha wa thamumiha, itamjia harufu mbaya, upepo mkali na ule mvuke wa moto unaenda kumbabua. Subhanallah. Allah tujaalie kuwa ni wasikivu, na fursa yetu ni hii, Allah tujaalie tuitumie vizuri. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. دوغو زانغو كاتيكا إيمان Qul huwa naba'un 'azimun. Allah anatuambia ni habari nzito. Antum anhu mu'riduna. Lakini nyinyi mnaipuuza. Ndugu zangu katika imani, tujitahidi katika kutengeneza mazingira ambayo yatakuwa mazuri mbele ya Allah. Tujitahidi pamoja na kutengeneza akhlaqi, tabia zilizo nzuri baina yako na waumini wenzio. Tengeneza tabia zako zipendeze baina yako na waumini wenzio. Amesimulia Anas ibn Malik hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam iliyo katika isnadi mbalimbali. Al-Imam al-Bukhari kaipokea kwa upande wake, Tirmidhi kaipokea kwa upande wake, Abu Daudi, na ni hadithi iliyo katika usahihi. Anasema Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, murra ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bi janaza, rieneza mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, fa usniya alayha khaira. Watu wakaanza kulisifu jeneza la yule mtu, wakasema alikuwa ni mtu mwema. Kana ma alimna yuhibbu Allah wa rasula, tunavyofahamu sisi yule mja alikuwa anampenda Allah na mtume wake, alikuwa anampenda Allah na mtume wake. Fatatabatil alsun lahu bil khair, ndimi za watu zikamtaja kwa khairi. Kila aliyenyanyua ulimi alhamdulillah, alikuwa mja mwema, alikuwa mja mwema, alikuwa mja mwema. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema wajabat, wajabat, wajabat. Wamurra bi janaza, likapitishwa jeneza lingine. Ilikuwa ni katika kipindi kulitokea ugonjwa ambao uliua watu wengi kwa wakati mmoja, kama ale maradhi ya kushtukiza shtukiza tunayofahamu, mara kipindupindu, uti wa mgongo na vitu kama hivi. Likapitishwa jeneza la mtu mwingine. Fa usniya alaiha sharra, watu wakaanza kumtaja alikuwa ni mtu ambaye hakuwa mzuri. Biisal mar'u kana fi dinillah, ni mtu mbaya yule ambaye alikuwa katika dini ya Allah. Tunamfahamu yule alikuwa na kadha kadha kadha kadha. Mtume akasema wajabati, wajabati, wajabati. Omar akamuuliza, mbona jeneza la kwanza tumesema hivi ukasema wajabati, wajabati, wajabati, la pili tumesema hivi na ukasema maneno kama haya? Akasema Mtume, man asnaitum alayhi khairan wajabat lahu aljanna, yule ambaye nyinyi mnamsifu kwa uzuri, kwa wema, basi pepo kwake ataipata. Waman asnaitum alayhi sharra, na yule ambaye mtamtifu kwamba alikuwa ni muovu, wajabat alayhi an-nar, italazimu aingie ndani ya moto. Antum shuhadaa Allah fil ardh, nyinyi waumini ni mashahidi wa Allah hapa ardhini. Al malaikatu shuhadaa Allah fis samaa, antum shuhadaa Allah fil ardh, malaika ni mashahidi wa Allah huko mbinguni na nyinyi ni mashahidi wa Allah hapa ardhini. Riwaya nyingine akasema Mtume, inna lillahi malaikatan, hakika Allah ana malaika, yantiquna ala alsinati bani adama bima fil mar'i min alkhairi washarri, wale malaika wanazungumza kupitia ndimi za wanadamu kutokana na yale yaliyomo katika hali ya mtu. Kama alikuwa ni muovu, watu watazungumza, tena wale ambao wenye kumtambua vizuri na wenye imani, wanaotambua vigezo vya kiimani, watazungumza kuhusu ubaya wao au kuhusu uzuri wao. Na wale wanapozungumza, malaika wale wanapozungumza, wale ya Allah anaandika yale, kwa maana waja wema ulioishi nao wewe wanakushuhudia wewe ni muovu, atakuweka mahali pabaya. Allah atukinge na shari ya kuondokea hapa duniani, atujalie khairi ambayo tuondoke nayo katika dunia yake Allah, tufike mbele yake Allah hali yapo yuko radhi na sisi. Mauti ni kitu kizito, usichukulie wepesi kwamba watu wanakufa mara kwa mara ukaona kaka kitu cha kawaida, ni jambo lingine. Allah tujalie mwisho mwema. ayakubali matendo mema tunayafanya, na atusamehe madhaifu yetu, na atujalie katika njia mema, njia ya wema, atuthibitishe na atuweke sambamba na wale aliyowasifu na kuwakubali katika khair, na awasamehe ndugu zetu waliotangulia ambao tayari hawana namna ya kurudi duniani. Awasamehe madhaifu yao na awazidishie daraja zao. Ajalie ni katika waja ambao atawapa msamaha wake mbele ya hukumu yake. Sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi.